شب بخیر کوچولو، به نام خالق مهربون. سلام به شما بچه های خوب و نازنین خودم، شبتون بخیر گلای قشنگم. قصه امشب در مورد یه پسر کوچولوس خیلی با ادبه، درست مثل خود شما، و خوب میدونه رفتار خوب همیشه بچه ها رو عزیز میکنه، درسته؟ پس بریم سراغ متین و قصه امشبم. یه پسر کوچولوی بود به اسم متین. متین با پدر و مادر و پدر بزرگش زندگی میکرد. متین با پدر بزرگ خیلی دوست بود. اونا ساعتهای زیادی از روز رو با هم حرف میزدن. پدر بزرگ از قدیما برای متین میگفت، نکته های خیلی خوب و مهم زندگی رو برای اون تعریف میکرد. متین هم حرف زدن با پدر بزرگ رو خیلی دوست داشت و از شنیدن خاطرات قدیم خیلی لذت می برد. یکی از روزها که متین و پدر بزرگ توی حیاط روی تخت نشسته بودن، صدای قارقار یک کلاغی به گوششون رسید. متین گفت پدر بزرگ، انگار این کلاغه داره به یکی می خنده. پدر بزرگ گوشاشو تیز کرد و اونم گفت آره، صدای قارقار شبیه خندیدنه. اونا به درخت نگاه کردن و یه گنجش دیدن که هی دور خودش میچرخید. پدر بزرگ گفت انگار کلاغ داره به این گنجشکه میخنده، مثل اینکه داره اونو مسخره میکنه. پدر بزرگ و متین به گنجش نگاه کردن و متوجه شدن که اون برای غذای بچهش یک کرمی پیدا کرده و همینطور داره دنبال کرم میکنه. پدر بزرگ به متین گفت این کلاغه داره گنجش رو مسخره میکنه، در صورتی که گنجش فقط داره برای بچهش غذا تهیه میکنه و این اصلا خنده‌دار نیست. بعدم گفت ببین متین جان، اینطوری حواس گنجشکم پرت میکنه و اون وقت گنجش ممکنه که غذاشو از دست بده. متین سرشو بلند کرد و نوکهای باز شده بچه جوجه ها رو دید که منتظر غذا بودن. خلاصه پدر بزرگ و متین با هم کمی حرف زدن و چایشونو خوردن که مادر گفت متین جان برو لباساتو عوض کن، زنمو پسر امو احسان دارن میان. احسان پسر اموی متین بود، هم سن و سال متین. متین به اتاقش رفت تا لباسشو عوض کنه که همین موقع صدای زنگ خونه بلند شد. متین یه خوده دست پاچه شد و با عجله دکمای لباسشو بست و زودتر پیش مهمونا بره. اما بچه ها وقتی متین وارد شد و با خوشرویی به زنمو احسان سلام کرد، احسان یهو زد زیر خنده و با انگشت متینو به دیگران نشون داد. اون همینطور با حالت مسخره کردن به خندش ادامه داد. متین که اصلا نمیدونست احسان چرا میخنده با تعجب به اون نگاه کرد. مادر نگاهی به احسان کرد و چیزی نگفت، اما پدر بزرگ گفت متین جان انگار تو پوشیدن لباس عجله کردی و دگمه‌هاتو جا به جا بستی. متین نگاهی به دکمه های لباسش کرد و دید که وای، اونا رو بالا و پایین بسته. پدر بزرگ به احسانم گفت این کار تو یعنی مسخره کردن و خدا اصلا مسخره کننده ها رو دوست نداره. تازه اگه چیزی هم هست نباید اونو مسخره بکنی، بلکه باید یواشکی طوری که کسی متوجه نشه اونو آگاه کنی. متین با ادب رفت کنار پدر بزرگ نشست و گفت میدونی یاد چی افتادم پدر بزرگ؟ یاد همون کلاغ که داشت گنجشک رو مسخره میکرد و تازه فهمیدم که گنجشک چقدر از دست اون کلاغ ناراحت شده، درست مثل خود من که از احسان ناراحتم. احسان کمی به حرفای پدر بزرگ فکر کرد و با پشیمونی کنار متین نشست و گفت: متین جون، منو ببخش، من نمیخواستم تو رو مسخره بکنم، نمیخواستم کاری بکنم که خدا دوستم نداشته باشه. من باید همون لحظه میومدم و آروم به تو میگفتم تا دگمهاتو مرتب کنی. پدر بزرگ گفت: همین که متوجه اشتباهت شدی کافیه. عزیزای دلبندم، خدای بزرگ در قرآن فرمودن که من مسخره کننده ها رو دوست ندارم. بنابراین شما اینو خوب میدونین و هیچ کدوم از بنده های خدا رو مسخره نمی کنین. خب، همه اینا رو خود شما خوب میدونین. گلای قشنگم، دوستتون داریم به خاطر همین صفتهای خیلی خیلی بارز و قابل توجه، و خدا هم بیدلیل نیست که این همه شما رو دوست داره. خوش به حالتون، روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.